ziet ze alweer om je heen, de kleine vogeltjes. Marianne Faithfull zong erover in de jaren 60. This Little Bird. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 2 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond nog maar eens over het basisinkomen. De column van Joost Kiewiet en de week van de hoogbegaafdheid. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Muziek uit 1998 van R.E.M. At My Most Beautiful hoorde je. En daarvoor Christa Burke en Missing You. Ons eerste onderwerp vanavond. Het basisinkomen. Het idee bestaat al lang, maar is weer actueel. De reden hoort Alfred Blokhuizen van voormalig Europarlementariër Alexander De Roo. Welkom in de uitzending. Ja, goeiedag. Meneer De Roo, het basisinkomen, het is iets wat al jaren speelt. Wat is dat? Basisinkomen is een vast bedrag voor iedereen in Nederland. Net zoals mensen AOW krijgen als je oud genoeg bent. Alleen basisinkomen begint gewoon als je volwassen wordt, als je 18 bent. Nu gaat het verhaal steeds van, ja, als je mensen gratis geld geeft, dan gaan ze in een hangmat hangen en worden ze niet meer productief. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dit is het aardige dat er natuurlijk al heel veel experimenten zijn gedaan. Sommige die lopen al heel lang. Kost het niet ongelooflijk veel geld bij de schatkist? Nou, dat hangt er vanaf hoe hoog je dat maakt natuurlijk. En iedereen 1500 euro, ja, dat is hoog. Maar iedereen 900 of 1000 euro is prima te doen. Je moet wel de zaak omgooien. Nu heb je die 1000 euro per maand, wat u voorstelt, zeg maar. Hè? Als rekendingetje, zou ik maar zeggen. Wat gebeurt er dan als je bij gaat verdienen? Wordt dat dan niet helemaal wegbelast? Nee, dat is het aardige. Dan mag je gewoon minimaal de helft houden. Sommige varianten zeggen van, nou, aan de onderkant mag je 60% houden en aan de bovenkant mag je 40% houden. Maar de meeste mensen zeggen, laat iedereen gewoon 50% inkomstenbelasting betalen. En dan mag je dus altijd 50% houden. Je hebt je 1000 euro. Je werkt voor 1000 euro. Dan verdien je 500 euro. Heb je 1500 euro om van te leven. Nu is het zo dat als je gaat samenwonen, ga je financieel gestraft worden. En dat is ook de reden waarom steeds meer mensen alleen gaan wonen. Want uiteindelijk is dat financieel voordeliger. Het is zelfs zo als mensen scheiden met een kind. Zeggen ze, we nemen allebei één kind mee. Dan was het financieel het voordeligste. En als je basisinkomen hebt, dan gaat samenwonen lonen. Dat is voor de Partij van de Dieren een van de redenen om te zeggen, nou, hebben we minder woningen nodig, dat is goed voor het milieu, daarom zijn zij voor basisinkomen. Nu komt u, omdat het basisinkomen nogal veel besproken wordt, er best wel veel kritiek op is, zal ik maar zeggen, of bedenkingen, komt u met een bestaansgeld als compromis. Hoe ziet dat compromis eruit? Nou ja, sommige mensen hebben wat tegen die term. Nou, dan noemen we het anders. Dat maakt toch niet zo veel uit. Hè? Met name in de PvdA. Je weet dat PvdA en GroenLinks die gaan misschien nog waarschijnlijk gezamenlijk de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Nou, bij de PvdA is een groep ouderwetse socialisten die veel moeite hebben. Die nog helemaal vasthangen in het idee dat alleen betaald werk zaligmakend is. Nou, als die problemen hebben met de term basisinkomen, dan noemen we het bestaansgeld. Dat is ook goed. 50 jaar geleden, toen was het kostwinnersmodel nog dominant. Hè. De man werkte, de vrouw deed het huishouden en de kinderen. Dat ene inkomen van die man was genoeg voor het hele gezin. Nu werken bijna altijd overal beide partners en ze komen nog niet rond. Dus blijkbaar is er wat veranderd in die arbeidsmarkt. Hè. Aan de bovenkant lukt het allemaal nog wel, maar aan de onderkant steeds minder. Vervolgens hebben we nu bijna 3 miljoen flexwerkers met wisselende inkomsten. We hebben ruim 1 miljoen ZZP'ers met wisselende inkomsten. Daar is het huidige systeem niet voor afgesteld. Dat is afgesteld om een vast inkomen. En als je dan even werkloos wordt, krijg je wat extra. Maar zo werkt het niet meer. En dus moeten we het hele systeem aanpassen door middel van een basisinkomen. Het scheelt ook een hele hoop bureaucratie, zou je bijna denken, als je alle toeslagen afschaft. Klopt dat? Dat klopt zeker, ja. Er is onderzoek gedaan. Wat kost het nou om de bijstandmensen geld te geven? Nou, bijstandmensen krijgen iets van 12.000 euro als je alleenstaande bent per jaar. Maar de gemeenten hebben 20.000 euro kosten. Dus 8.000 euro is alleen maar nodig, niet voor de bijstandmensen. Nee, voor de ambtenaren en om ze op cursus te sturen en weet ik wat allemaal. En CPB heeft uitgevonden, en niet heel verrassend, dat al die cursussen helemaal niet helpen. Dat is ook logisch, want er komen niet meer banen door die cursussen. Nu is het een ingewikkeld onderwerp, zou je kunnen zeggen. Daar kun je natuurlijk alles over lezen. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie over het basisinkomen? Nou, we hebben een heel eenvoudige website, basisinkomen.nl. Daar kun je veel over lezen. En basisinkomen speelt niet alleen in Nederland. Hè. In België hebben ze nu een groot project van 3 universiteiten. In Korea hadden ze het vorig jaar bijna ingevoerd. Het scheelde 0,7% bij de verkiezingsuitslag. Dus het leeft over de hele wereld, niet alleen in Nederland. Maar goed, je kunt er natuurlijk iets over lezen bij uw verenigingen. Gewoon in het Nederlands, basisinkomen.nl, ja. Goed, Alexander de Roo van basisinkomen.nl, de vereniging Basisinkomen. Hartelijk dank. On s'aimera pour un clignot de soleil qui s'étire pareil au feu d'un feu de bois. On s'aimera pour des feuilles mourantes sous l'œil indifférent de mon Seigneur. De mon Seigneur froid. On s'aimera cet automne quand ça fume que du blond, quand sonne à la Sorbonne l'heure de la leçon, quand les oiseaux frileux se prennent par la taille et qu'il fait encore bleu dans le ciel en bataille, dans le ciel en bataille. On s'aimera pour un manteau pelé par les ciseaux gelés du tailleur des frimas. On s'aimera pour la boule de gui que l'on neuf à minuit a roulé sous nos pas, a roulé sous nos pas. On s'aimera cet hiver quand la terre est peignée, quand s'est tu le concert des oiseaux envolés, quand le ciel est si bas qu'on le croit au rez-de-chaussée et que le temps des lilas n'est pas près d'être chanté, n'est pas près d'être chanté. On s'aimera pour un tapis tout vert, les abeilles vont jouer.

De grond wordt letterlijk te heet onder hun voeten. Klimaatverandering jaagt de temperatuur in de richting van 50 graden. En er is geen water meer. Voedsel kun je er niet meer verbouwen. Het vee gaat dood. En een deel van de mensen vertrekt op zoek naar een plek waar ze wel kunnen leven. Droogte en hitte teisteren sommige plekken op aarde. Maar er zijn ook plekken waar het water letterlijk en figuurlijk aan de lippen staat. Klimaatverandering zorgt ook voor de stijging van de zeespiegel. Het water van de oceanen wordt warmer en daardoor zet het uit. Dat zorgt op zich al voor een stijging. Het smelten van het ijs doet daar nog een schepje bovenop. De hoeveelheid water op aarde is een vast gegeven. Daar verandert niks aan. Alleen de vorm verandert. Het is vloeibaar, gasvormig of vast. De vaste vorm, het ijs, verandert dus in vloeibaar water. Dus stijging van de zeespiegel. Hoeveel en hoe snel? Dat zijn vragen waar wetenschappers een antwoord op proberen te vinden. Het laatste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties sloeg in als een bom. Tenminste, in landen die dreigen ten onder te gaan. Elders maakt men zich drukker om de gasprijs. Het ijs van Antarctica smelt razendsnel. En het ziet er naar uit dat de zeespiegel eind van deze eeuw met 1,10 meter gestegen zal zijn. Persoonlijk denk ik dat het meer zal zijn en dat het sneller zal gaan, maar dat terzijde. Als we aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs voldoen en in de buurt van 1,5 graad gemiddelde temperatuurstijging blijven, dan kunnen we de ergste problemen voorkomen. Maar we koersen nu aan op 3 graden opwarming. Eilanden en kustgebieden krijgen problemen met de zeespiegelstijging. En dat speelt nu al. Kiribati, een eilandengroep in de Stille Zuidzee, verdwijnt in de golven. En de bewoners zullen de komende tijd moeten vertrekken. Naar Nieuw-Zeeland of elders. Het speelt ook in de eilandenrepubliek Tuvalu. 2 van de 9 eilanden kunnen daar ieder moment onder water verdwijnen, aldus de regering. Met als gevolg klimaatvluchtelingen. Mensen zoeken een goed heenkomen. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Na menselijke maatstaven gaat daar een lang proces aan vooraf. Dat vertrek uit je huis en uit je geboortestreek, dat zie je aankomen. Soms al 10 jaar of langer. De grond waar je voedsel verbouwde wordt onbruikbaar door het zoute zeewater. Je moet op een andere manier aan je eten zien te komen. Je bezit wordt waardeloos. Je huis, je grond, je bedrijf, niemand heeft er nog belangstelling voor. Er is geen toekomst. Alles verpaupert. Mensen stimuleren hun kinderen om te vertrekken, elders een bestaan op te bouwen. De geestelijke gezondheid van een samenleving keldert als een baksteen. Alcoholproblemen, drugsgebruik, zelfmoorden nemen toe, kortom, een samenleving in verval. Het wrange is dat de mensen die nu het slachtoffer worden, niet de veroorzakers zijn van het probleem. Ik herinner me een regeringsleider van zo'n eilandstaat in een netpak. Nou ja, een netpak, meer een natpak. Hij stond tot zijn middel in de oceaan, achter een lessenaar. En zo sprak hij de Verenigde Naties toe. En smeekte de rest van de wereld om klimaatmaatregelen. Hij kreeg ze niet. Een andere leider van zo'n slachtofferstaat bedacht: geef ons 1% van de winsten van de fossiele industrie. Dat is 70 miljard. Dan kunnen wij maatregelen nemen om ons gebied te beschermen. Zij hebben zelf geen geld voor dijken. Ook dat krijgen ze niet. De winsten gaan naar de aandeelhouders. Dat een land ten onder gaat, nou, dat is hun probleem. Stel je voor, denk even met me mee. Mark Rutte, heb je dat? Mark Rutte tot zijn middel in de Noordzee. Hij spreekt de Verenigde Naties toe. Nederland dreigt voor de helft onder water te verdwijnen. Wij zijn dijkenbouwers, wij hebben het geld wel. Maar wij gaan de zee niet tegenhouden. Mark vraagt de rest van de wereld om klimaatregeling. Hij krijgt ze niet. Het is ons probleem. Het water komt. Hoeveel meter zeespiegelstijging kunnen we aan? En hoe moeten we dan het rivierwater kwijtraken? Omhoog pompen? Nederlanders, onze kleinkinderen als klimaatvluchteling? Dan moet je je toch afvragen. Zou het niet beter zijn om de fossiele industrie te laten verdwijnen? En landen en hun bewoners boven water te houden? De vraag stellen is hem beantwoorden, lijkt mij. MUZIEK. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. So good on. Coming Around Again van Carly Simon. En daarvoor Bluff en Verlaat Me Nu Nog Niet. Zometeen Alfred Bokhuizen over de week van de hoogbegaafdheid. Maar eerst de Doobie Brothers en White Sun. Rising up blue, hills are rolling, walking with you through a field of redstones. I've been confused from voices calling, calling to me. Well, the white sun has shone, and I slip away down by the water. And I slip away down by the sea. Take love and give love. It's got to be free. The old man is weak, but strength comes from him. A smile full of youth and a gleam in his eye. His garden is green and seems overflowing, and his dreams await in his rocking chair sky. And I slip away down by the water, and I slip away. Tussen 4 en 12 maart is het weer zover. Dan is het de Week van de Hoogbegaafdheid. Ja, wat is dat, hoogbegaafdheid? Ik ga erover praten met Rianne van der Ven. Ze is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. U bent specialist hoogbegaafdheid bij volwassenen. Wat is dat, hoogbegaafdheid? Ja, hoeveel tijd heb je? Nee, grapje. Hoogbegaafdheid is een, nou, we noemen het een persoonskenmerk. Of eigenlijk is het een set van kenmerken. Waar je mensen aan kunt herkennen. En de allerbelangrijkste kenmerk daar is een hoge algemene intelligentie. En we zien ook gedrevenheid en creativiteit en sensitiviteit als kenmerken. Maar die zijn vaak allemaal wat minder makkelijk te meten. Dus intelligentie is toch wel een belangrijk kenmerk van hoogbegaafdheid. Nou is zo'n week natuurlijk een mooie gelegenheid om daar kennis mee te maken of kennis te nemen van wat hoogbegaafdheid is. Hoeveel mensen hebben dat? Ja, ook daar ligt een beetje aan welke definitie je hanteert. Maar het meest gebruikte zeggen dat het tussen de 2 en 3% van de mensheid is. En dan heb je het dus zeker over 1 op de 50 mensen. Dus ja, mensen kunnen er op allerlei verschillende manieren achterkomen. En wat doe je dan als hoogbegaafde? Hoe gaat dat dan? En want ja, je kunt niet zelf van jezelf. Je bedenkt niet zelf van de ene dag op de ander van, goh, ik ben hoogbegaafd, toch? Nou, voor sommige mensen wel. Gaat dat wel zo. Nee, wat we zien is, en wat we veel horen, is dat hoogbegaafden heel vaak beleven dat ze, of merken dat ze dingen anders beleven dan mensen om zich heen. Hè, ze denken vaak sneller, ze beleven vaak dingen intenser en zien dan dat ze anders reageren of anders denken dan anderen. En dat kan heel positief uitgelegd worden. Want dan kun je bijvoorbeeld heel goed leren. Of je stelt hele goede vragen. Maar het kan soms ook heel lastig zijn. En dan voelen mensen zich wellicht wat eenzaam. Maar het anders denken en voelen, dat is toch wel wat de meeste hoogbegaafden zelf zeggen, wat hen anders maakt dan anderen. Dit jaar besteedt de Week van de Hoogbegaafdheid extra aandacht aan het jonge kind. Wat gaat er gebeuren? Ja, één van onze sponsoren, hè, want deze week wordt door allerlei organisaties gefinancierd en kent dus ook sponsoren. En één daarvan is UKIK. En dat is een bedrijf die zich echt richtte op signalering van hoogbegaafdheid bij jonge kind. Want we zien eigenlijk hoe jonger dat die hoogbegaafdheid in het leven vastgesteld wordt, des te beter de begeleiding en de opvoeding van zo'n kind kan, en des te kleiner de kans is dat er op latere leeftijd eventuele problemen ontstaan. Nou, en UKIK is een partij die dan ook in de week van de hoogbegaafdheid daar een extra workshop over geeft, waar ouders of professionals met elkaar in gesprek ook kunnen over hoe herken je nou kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dus dat is een van de activiteiten van de vele. We hebben er inmiddels bijna al 180 op de website staan van alle evenementen die door het hele land, Nederland en Vlaanderen georganiseerd worden. En dit is er dus een die echt zich specifiek richt op dat jonge kind. Ja, en welke activiteiten worden er dan ontplooit? Er is echt, er is heel erg veel wat er georganiseerd wordt. Spelletjesdagen, voorlichtingsmiddagen, open dagen van scholen. Echt in die week, hè, tussen 4 en 12 maart. Bijna overal in het land is er wel een activiteit of evenement waar het thema hoogbegaafdheid centraal staat. Sommige gaan dus over voorlichting over hoogbegaafdheid, want een van de doelstellingen van de week is om vooroordelen en misvattingen rondom dit thema weg te nemen. Dus voorlichting is een belangrijke rol. Maar er worden ook heel veel evenementen georganiseerd voor hoogbegaafden zelf, die in deze week dan bij elkaar komen en dat daar leuke dingen mee gedaan worden. Dan denk je bij jezelf, omdat het natuurlijk over kinderen gaat in deze week speciaal, mijn kind is misschien wel hoogbegaafd. Waar kun je meer informatie krijgen over die hoogbegaafdheid en natuurlijk de week van de hoogbegaafdheid? Ja, wij hebben de site www.weekvandehoogbegaafdheid.nl en .be. En daar staan al die evenementen vermeld. Daar vind je ook links naar het sponsoren. En dat zijn vaak organisaties die voor hoogbegaafden zijn of over hoogbegaafdheid informatie verschaffen. Dus dat zou een heel mooi vertrekpunt zijn voor mensen die hier graag meer over willen weten. Goed, van 4 tot en met 12 maart, de week van de hoogbegaafdheid. Ik sprak erover met Rianne van der Ven. Hartelijk dank.

You are angels and trumps, you are magi. Oh, friends. You stuck a pin in my posing, and this is a note from the roadside. Cutting the breeze of this Tennessee sundown, came the sound of the voices I know. I've been pondering trees on the steeliest down, and now in the moment I'm home. I got blustering north for the sails of a clipper, and the truth never frays a good yarn. But it struck me to say, while so far away, you are with me today. You are here in my head, in my heart. Dear friends, you are angels and drunks, you are magi, old friends. You stuck a pin in my posing, and you are the stars I navigate home by.